ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد للہ, آج 13 فروری 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 206 میں ہم سورہ بنی اسرائیل کو انشاءاللہ مکمل کرنے جا رہے ہیں, اور سورۃ الکہف کی بھی پہلی 8 آیات انشاءاللہ آج کور ہو جائیں گی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 سے آن ورڈ انشاءاللہ تعالی آج کی قرآن کلاس ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یهد اللہ فهو المهتد, اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے. ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ, اور جسے وہی گمراہ کر دے تو تم اسے اس کے مقابلے پر کسی کو ایسے گمراہ شخص کا حمایتی نہیں پاؤ گے. ابھی یاد رکھیں, جو شخص خود اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے, اور جو شخص گمراہ رہنا چاہے اللہ تعالیٰ پھر اسے گمراہ ہی رہنے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو گمراہ نہیں کرتا تا وقت کہ کوئی شخص خود حق سے انعد کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اپنے لیے واجب نہ کروا لے. کیونکہ قرآن حکیم اور رسولوں کا مقدمہ ہی اس بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے, انا ہدینا السبیل, ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے. اما شاکرا و اما کفورا, چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو چاہے نہ شکری کی روش. یعنی اللہ تعالیٰ زبردستی نہ تو کسی کو ہدایت دے گا اور نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرے گا, البتہ جو کوشش کرے گا اس کے لیے معاملات آسان کر دے گا. والذین جاہدوا فینا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں, لیکن جو شخص جان بوجھ کر مکرہ بن کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آپ اسے لاکھ جگائیں وہ نہیں اٹھے گا کبھی بھی. تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو ہدایت دیتا ہے جس کی نیت ہو اٹھنے کی. جو شخص پہلے ہی ساری باتیں سمجھ رہا ہو اور پھر جان بوجھ کر حق سے انعد کرے پھر اللہ تعالیٰ ایسے کو گمراہ کر دیتا ہے, اور پھر جب اللہ کسی کو گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ولیعوذ باللہ تعالی, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, امين. ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم, اور ہم قیامت والے دن ان کو اٹھائیں گے اپنے پاس اکٹھا کر لیں گے اس حالت میں, علی وجوہہم, کہ ان کے چہروں کے بل ان کو اٹھائیں گے. یعنی دنیا میں جس طریقے سے انسان دو ٹانگوں پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے مجرم لوگ قیامت والے دن اپنے چہرے کے بل اوندا منہ چل رہے ہوں گے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, صحابہ اکرام علی رضوان نے اسی آیت کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص چہرے کے بل یا سر کے بل چل سکے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دو ٹانگوں پر چلائے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چہرے کے بل قیامت والے دن چلانا شروع کرتے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے مجرم لوگوں کے بارے میں کہ ان کو ہم قیامت والے دن اکٹھا کریں گے اور جمع کریں گے اپنے پاس اس حال میں کہ اپنے چہروں پر چلتے ہوں گے، رمیم و بکم و سما، اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ ہوگا دوزخ. کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی دوزخ کی آگ جو ہے وہ ہلکی پڑنے لگے گی ہم اسے مزید بھڑکا دیں گے. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. آمین. ذالک جزاؤہم بانہم کفروا بآیاتنا، یہ جزا ہے ان کے لیے. عربی زبان میں جزا جو ہے وہ بدلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر اچھائی کا بدلہ ہوگا تو بھی اسے بھی جزا کہا جائے گا، برائی کا بدلہ ہوگا اسے جزا ہی عربی میں کہا جائے گا. البتہ جب ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یہاں پر جزا کا ترجمہ ہم کریں گے سزا. یہ اردو والی جزا نہیں ہے بلکہ عربک ورڈ ہے جزا. جزا عربی میں کہتے ہیں بدلے کو، اچھائی کا بدلہ اچھائی، برائی کا بدلہ برائی. تو ان کو بدلہ ملے گا، یہ جو سزا ان کو ملے گی اس سبب سے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے ہماری آیات سے کفر کیا تھا. کفر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن کو ایز اے کتاب ماننے سے انکار کر دے، بلکہ عملاً بھی کفر کرنے والا اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. عقیدے میں چاہے وہ مسلمان ہو لیکن عملاً تو وہ کافر ہوگا. جو کہ صحیح حدیث ہے جامع ترمذی میں اور ابو داؤد کے اندر کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے مرنے کے بعد ہمارے جسم، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت والے دن؟ تو یہ سوال کیا کرتے تھے منکرین خدا، ایتھیسٹ. اس زمانے میں بھی ایسے دہریہ لوگ موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو وہ قادر ہے کہ اس کی مثل اور بھی پیدا کر سکے. یہ بڑی انٹلیکچوئل بات ہے. کوئی بھی چیز پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے یہ پہلی دفعہ چیزیں پیدا کی ہیں نا، زمین و آسمان کی مخلوقات، جو اس بات پر قادر ہے کہ اس نے پہلی دفعہ چیزیں پیدا کر دیں، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس طرح کی اور بھی پیدا کر دے، دوبارہ سے زندگی دے دے. وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ، اور اس نے مقرر فرما دی ہے ان کے لیے ایک میعاد جس میں کوئی شک ہی نہیں. یعنی ہر ایک کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، یعنی موت کا وقت آنا ہے جس کے بعد ہر چیز کی موت ہو جانی ہے، یعنی پوری کائنات کی موت ہو جانی ہے قیامت کے دن. فأبى الظالمون إلا كفورا، پس انہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کا انہوں نے انکار کیا اور ان کی ناشکری میں ہی اضافہ ہوا ہے، وہ ناشکری کی ہی روش اختیار کرتے ہیں. جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل بے ایمان تے اچھتا ٹیر. اگر کسی نے بات نہیں ماننی وہ بڑے لیم ایکسکیوزز جو ہے وہ گھڑ لے گا حق سے انعاد کرنے کے لیے. قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ بالفرض اگر تمہارے پاس رب کی رحمت کے خزانے ہوتے، اذل لامسکتم خشیت الانفاق، تو ضرور تم جو ہے وہ ان خزانوں کو اپنے پاس روک لیتے اس ڈر سے کہ خزانے ختم ہی نہ ہو جائیں. یعنی انسان کی جو نیچر ہے نا وہ یہ ہے کنجوس، یعنی مال جوڑنا. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا صبر اور حوصلہ ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے سب سے بڑھ کر صبر کرنے والا اللہ ہے. لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو کھانا کھلاتا ہے. تو اگر یہ خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم تو اپنے دشمنوں کیا اپنے دوستوں کو بھی گن گن کے خرچ کرتے کہیں ختم نہ ہو جائیں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو بھی برتنے کے لیے دنیا میں مال اور متاع دے رہے. یہ فرق نہیں کر رہا کہ اگر کوئی نافرمان ہے تو اس سے روزی رزق چھین لیا جائے، اور سب سے بڑی روزی تو اس نے مفت رکھی ہے، وہ سانس ہے. جو 1.5 سے 2 منٹ سے زیادہ اگر یہ روزی روک لی جائے تو کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا, روئے زمین پر کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی اگر سانس کی نعمت جو ہے وہ چھین لی جائے, اور یہ بالکل مفت ہے, یہ نعمت اس کے لیے کوئی پیسے خرچ نہیں پڑتے, مفت رزق اللہ تعالیٰ نے سانس کی شکل میں دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس تم مالک ہوتے اللہ کے خزانوں کے تو تم اس ڈر سے خرچ ہی نہ کرتے کہ کہیں یہ ختم ہی نہ ہو جائے. وکان الانسان قطورا, اور انسان واقعی بڑا تنگ دل اور بڑا کنجوس واقع ہوا ہے, یعنی انسان کی جو صفت ہے, انسان کی جو انسٹنکٹ میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ اس کے اندر بڑے تھوڑ دلا پن اور بڑی کمزوری اور تنگ دلی موجود ہے خرچ کرنے کے اعتبار سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ, اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں عطا فرمائی تھی, 9 معجزات جن کا ذکر جو ہے وہ سورۃ الاعراف کے اندر گزرا ہے. مختلف, ایک تو دو بڑے معجزے تھے نا, ایک وہ عصا کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے اذن سے, دوسرا وہ اپنی بغل میں سے ہاتھ نکالتے تھے وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا تھا, ید بیضا. اس کے علاوہ بھی اور معجزات دیے کہ 9 نشانیاں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر مختلف قسم کے عذابات ان پر آئے بنی اسرائیل پر شارٹ ٹائم کے لیے, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں, فرعونی جو ہیں ان میں سے مینڈکوں کا عذاب بھی ان پر آیا, اسی طریقے سے خون کا عذاب آیا, یعنی ہڈیاں پکاتے تھے وہ خون میں کنورٹ ہو جاتی تھی, اس قسم کے ان کے ساتھ معاملات کیے گئے, وہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے ہیں. فاسأل بنی اسرائیل, تو پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے, ان کو یہ بات پتا ہے, ان کی کتابوں میں موجود ہے, ان کی ٹریڈیشن میں یہ چیز چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے. اذ جاءہم, جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے, فقال له فرعون, تو فرعون نے ان سے کہا, انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا, کہ بے شک اے موسیٰ میں تو یہ خیال کرتا ہوں کہ تو ایسا شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے, جادو زدہ شخص ہے تو. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر, تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرے علم میں ہے خوب, یعنی جادوگروں کا کریکٹر کچھ اور ہوتا ہے, اللہ کے پیغمبر کا کریکٹر تیرے سامنے موجود ہے, تیرے علم میں ہے کہ یہ جو کچھ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں یہ جادو کے ساتھ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے مگر اللہ تعالی کی طرف سے جو کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے, بصائر کھلی نشانیاں ہیں, یہ اتنے بڑے بڑے معجزات ہیں اس لیے کہ تم اس سے بصیرت حاصل کرو. وانی لاظنک یا فرعون مثبورا, اور بے شک اے فرعون میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا, یعنی فرعون نے کہا کہ میں تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں اے موسیٰ کہ تو جادو زدہ شخص ہے, تو انہوں نے کہا میں تو جادو زدہ نہیں ہوں, یہ کھلی نشانی ہے, تو تمہارا دل بھی گواہی دیتا ہے, صرف اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے تم حق بات سے انعاد کر رہے ہو, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تمہیں برباد کر دیا جائے گا وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. فاراد ان یستفزہم من الارض, تو اس نے ارادہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اکھاڑ پھینکے ان کی اس سرزمین سے. فاغرقناہ ومن معہ جمیعا, تو ہم نے سب کے سب فرعونیوں کو, فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا اکٹھا سمندر کے اندر. وقلنا من بعده لبنی اسرائیل, اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دے دیا, ان سے فرمایا فرعونیوں کے ہلاک ہونے کے بعد, اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخرہ, کہ اس سرزمین میں قیام پذیر ہو جاؤ, یعنی شام کی سرزمین کے اندر. فاذا جاء وعد الاخرہ, پس جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے گا, جئنا بکم لفیفا, تو ہم سب کے سب لوگوں کو سمیٹ کر یہاں پر لے آئیں گے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت والے دن جو میدان قیامت ہے وہ شام کی سرزمین میں برپا ہوگا, یہ تو تعویل خاص کے اعتبار سے ہے, باقی تعویل عام کے اعتبار سے ایک معنی اس کا یہ بھی بنتا ہے, اس کی طرف اشارہ بھی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, جب وہ بعد والے وعدے کا وقت آئے گا, جِئْنَا بِكُمْ لَفِیفَا, ہم تم سب کے سب لوگوں کو سمیٹ کر سب یہودیوں کو یہاں شام میں لے آئیں گے, اس آخری قسط کے لیے جو عذاب کی شکل میں ان کے اوپر آنی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, اور دجال بھی قتل ہوگا, وہ اینٹی کرائسٹ ایک مسیحا کا انتظار ہے یہودیوں کو، اور وہ جب دجال آئے گا وہ اس کو مسیحا بنا لیں گے، حالانکہ جس مسیح کا انتظار تھا وہ تو عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ آ کر جا بھی چکے، ان کو تو انہوں نے نعوذ باللہ دجال اور ولد الزنا اور اس قسم کے القابات دے کر جو ہے ان کے ساتھ گستاخی کی. اب جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ انہی یہودیوں کے خلاف قتال کریں گے، اور یہی یہودی جو ہے اس اینٹی کرائسٹ دجال کو مسیحا سمجھ کے اپنا لیڈر بنا لیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے جب اس وعدے کا وقت آئے گا ہم سب کے سب لوگوں کو سمیٹ کر لے آئیں گے اس سرزمین میں، شام کی سرزمین میں. یہ بھی اس کا معنی بنتا ہے، جو یہودیوں کا ڈائسپورا جو شروع ہوا تھا اور وہ اب آ کر تقریباً 1917 کے اندر ان کو تھوڑی سی ریلیکسیشن ملنا شروع ہوئی ہے. میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام. اس میں نے بڑی کھول کر یہ ساری گفتگو کی ہے، آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. بہرحال اب پوری دنیا سے جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ جمع ہو کر شام کی سرزمین میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سامنے آ چکا ہے. یہ جسے نیند آ رہی ہے نا جی، اس کو بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے، کھڑے ہو جائیں، کوئی حق نہیں بیٹھنے کا نیند والے بندے کو، کیونکہ اس سے میری پھر توجہ ڈسٹرب ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ بیچ میں اس طریقے سے جس کو اونگ آتی ہے تو یا تو وہ اٹھ جائے، کھڑا ہو جائے، یا باہر چلا جائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. وبالحق انزلناه وبالحق نزل، اور ہم نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا اور وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی. حق عربی زبان میں کہتے ہیں پرپز فل کو، با مقصد چیز کو. یہ کتاب ایک مقصد کے لیے نازل ہوئی ہے. اگر آپ کہیں نا کہ اس کتاب کا ٹاپک کیا ہے ایک جملے میں، تو اس کا ٹاپک ہے انسانیت کی ہدایت. یہ ہے اس کا پرپز، مقصد، الحق. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک مقصد کے ساتھ نازل ہوئی ہے، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، اور اس مقصد کو لے کر یہ اتری ہے. یعنی جو ہمارا مقصد تھا اس کو نازل کرنے کا، وہ اس کے اندر منوان اس طریقے سے حق موجود ہے. اور وہ حق یہی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھے اور آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرے، اور اس کتاب پر عمل کر کے اور اس کتاب کے ذریعے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچ کر ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر. خوشخبری کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے، جو حق بات قبول کریں گے ان کے لیے ہمیشہ کی کامیابیوں کی خوشخبری ہے، اور جو لوگ حق سے انعاد کریں گے ان کے لیے آخرت کے عذاب کا جو ہے مجدہ اس میں سنایا گیا ہے ان کے لیے. وقرآن فرقناہ لتقرأہ علی الناس، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے لوگوں کے لیے. علی مکث ونزلناہ تنزیلا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کے اس کتاب کو بیان کریں، تھوڑا تھوڑا کر کے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو، یہ بھی یہودیوں کا اعتراض تھا کہ قرآن حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا کیوں نہیں اکٹھا نازل ہو گیا، جیسے کہ پوری تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے نازل فرمایا تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتدریج لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو یہ سارا کلام جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو. اور 23 سال کے عرصے میں تقریباً یہ پوری کتاب نازل ہوئی ہے، یہ اس کی حکمت ہے. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جنہیں اس کتاب کے نزول سے پہلے علم دیا گیا تھا، یعنی جو اہل حق یہود و نصارہ کے علماء موجود ہیں، ان کی تورات اور انجیل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی بشارتیں موجود ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے. بے شک وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا اس سے پہلے، اذا یتلا علیہم، جب ان پر یہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں سجدے میں. ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور پھر وہ بے اختیار یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب ہر عیب سے، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، یعنی جو اس نے وعدہ کیا ہے اپنے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں سے قیامت کے دن کا وہ معاملات ہو کر رہیں گے. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل. یبکون روتے ہوئے. وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کے خشوع میں اضافہ ہو جاتا ہے قرآن کو سن کر. یہ آیت سجدہ ہے. تو اس سجدے کے لیے میں نے اس پہ پورا لیکچر بھی دے دیا ہے, مسئلہ نمبر 119 کے نام سے, سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. اس میں میں نے 15 سجدے جو قرآن کے ہیں, 14 نہیں ہیں 15 ہیں, سورۃ الحج کے اندر 2 ہیں, اور ان کے بڑے ڈیٹیل کے ساتھ میں نے احکام تقریباً 20-25 منٹ میں بیان کر دیے. اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پورا جو ہے وہ باقاعدہ سجدہ کرنا ہے, وہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے, نہ اس کے لیے استقبال قبلہ کی ضرورت ہے. جس حالت میں بھی ہے, جیسے بھی سنیں, اسی وقت جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے سر کو جھکا لیں, ٹو باو ڈاؤن کر دیں, تو وہ سجدہ ادا ہو جائے گا. سبحان ربی العلا, سبحان ربی العلا, سبحان ربی العلا, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی, سبح القدوس رب الملائکۃ والروح. تو یہاں پر ذکر آیا کہ یہودی جو اہل علم ہیں وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں. اچھا, اس میں میں نے تفسیر پڑھ کے دیکھی ہیں تو سب کے سب کہتے ہیں یہاں ٹھوڑی سے مراد جو ہے وہ چہرہ ہے. یہ بڑی بعید بات ہے. چہرہ جو ہے وہ مراد لینا ہے تو ناک یا ماتھا اس طرح کی چیز دی جائے. یہ ٹھوڑی سے مراد کیا ہے کہ ٹھوڑی کے بل وہ گر پڑتے ہیں, ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. اب یہ ہمارے علماء جو ہیں, پرانے مفسرین بھی اور جدید مفسرین بھی, کاش یہ یہودیوں سے ہی اس کا مسئلہ پوچھ لیتے تو ان کو یہ بات پتہ چل جاتی کہ ٹھوڑیوں کے بل گرنا کیا ہے. کیونکہ قرآن حکیم میں بھی آیا نا, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اہل ذکر سے پوچھو گے تو علم آ جائے گا. یعنی اگر آپ نے آج بات کرنی ہے بایولوجی کی فیلڈ کی, تو آپ کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں گے, ایمبریولوجی کو کسی ڈاکٹر سے ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے اگر آپ جو ہے وہ اسٹرانومی کی چیزیں ڈسکس کرنا چاہیں گے, کسی سائنٹسٹ سے ڈسکس کریں گے. اسی طریقے سے اگر یہود و نصارہ سے متعلق کوئی بات قرآن حکیم میں آئی ہے, اس کو کسی نے ڈسکس کرنا ہے, تو پھر انہی سے پوچھیں. تو اس کے لیے میں نے کچھ عرصہ پہلے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھی. آپ بھی جا کے اگر یوٹیوب کے اوپر لکھیں نا کہ یہودیوں کی نماز کا طریقہ کیا ہے, کس طریقے سے وہ نماز ادا کرتے ہیں, کیونکہ شریعت تو ہر شریعت میں نماز موجود تھی, طریقے بھی مختلف تھے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے, ضروری نہیں ہے کہ من نوان یہی طریقہ بنی اسرائیل میں بھی رواج رکھتا ہو. بہر اس میں ایک یہودی کو میں نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, وہ اپنے آفس کے اندر نماز پڑھ رہا تھا. اس نے اپنی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی تھی کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, جس طرح ہم نے بھی پریکٹیکلی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, مسئلہ نمبر 70A کے نام سے, مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. تو اس میں وہ جب سجدے کی طرف جاتے ہیں نا, تو ہم جب سجدہ کرتے ہیں, ہم تو اپنے ہاتھ اور یہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرتے ہیں, ماتھا, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پاؤں, اس کو ایک شمار کیا جاتا ہے, اور 2 یہ 2 گھٹنے 4 ہو گئے, اور 2 پاؤں 6 اور 1 یہ 7. تو وہ جب سجدہ کرتے ہیں نا, تو وہ بالکل چت لیٹ جاتے ہیں ایسے, یعنی ہاتھوں کو بالکل اپنے قبلے کی طرف کر دیتے ہیں اور پیٹ کے بل لیٹ جاتے ہیں, اور یہ اپنی ٹھوڑی جو ہے وہ زمین کے اوپر رکھتے ہیں. اس طریقے سے وہ سجدہ کرتے ہیں. وہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو پھر مجھے سمجھ آیا, میں نے کہا اچھا اچھا, یہ جو ہمارے سارے علماء, جتنے بھی ابن کثیر کو, طبری کو, ادراج کے بھی جتنے جدید علماء, سب نے کہا جی یہاں ٹھوڑی سے مراد چہرہ ہے. لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ٹھوڑی اور چہرہ کیسے ایک چیز ہو سکتی ہے. مطلب ٹھوڑی تو مطلب چہرہ, اگر کوئی چہرے کے بل سجدہ بھی کرے تب بھی ٹھوڑی نہیں نیچے لگتی ہے. یہاں تو ایک ٹھوڑی کے بل وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ان کی شریعت میں سجدہ اسی طریقے سے تھا کہ وہ چت یوں کر کے لیٹ جاتے تھے اور ٹھوڑی جو ہے وہ زمین پہ رکھ لیتے تھے, یعنی یوں قبلے کی طرف چہرہ کرتے ہوئے ٹھوڑی زمین پہ رکھ کے اور یوں دونوں ہاتھ کر کے اس طریقے سے وہ سجدہ کرتے ہیں. ابھی بھی آپ یوٹیوب پہ اگر ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو مل جائیں گی. تو یہ الحمدللہ مہمہ بھی اس حوالے سے صدیوں کا مہمہ تھا ہمارے مفسرین کا, جو صرف ایک یوٹیوب کی ویڈیو کی برکت سے الحمدللہ حل ہو گیا. اب سارے مفسرین کو دیکھ لیں, سب کہتے ہیں اس سے مراد چہرہ ہے. تو یہ کون سی لغت کے اندر جو ہے ٹھوڑی سے مراد چہرہ ہے؟ چلیں یہ ماتھے سے مراد چہرہ ہو سکتا ہے, پھر ماتھا تو زمین پہ لگ جاتا ہے سجدے کے دوران, تھوڑی تو لگتی بھی نہیں ہے. اگر اس سے مراد یہ ہمارے والا سجدہ ہو, وہ اصل میں ان کا یہودیوں کا سجدہ اسی طریقے سے ہوا کرتا تھا الحمدللہ. اب یہ آخری جو 2 آیات ہیں نا جی, یہ سورۃ الکہف کی آخری 2 آیات اور سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آخری 2 آیات, یہ 4 آیات جو ہے نا جی, یہ 4 قل ہیں. ایک تو 4 قل وہ ہے نا, قل یا ایھا الکافرون, اور قل ھو اللہ احد, اور قل اعوذ برب الفلق, اور قل اعوذ برب الناس. وہ تو چار کل والی صورتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور علم و حکمت کے خزانے ہیں یہ چار کل، اور یہ دونوں صورتیں جوڑے کی شکل میں سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف، تو دو کل جو ہے اس کی آخری دو آیات کے اندر ہیں اور دو جو ہے وہ اس کی آخری دو آیات کے اندر ہیں. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اللہ تعالیٰ کو خواہ اللہ کہہ کر پکارو خواہ رحمان کہہ کر، ایم ما تدعو فلہ الاسماء الحسنا، تم جس کسی بھی نام سے اسے پکارو گے تو سارے نام ہی اس کے اچھے ہیں. یہ رحمان جو نام ہے نا، الرحمن، رحمان تو اللہ کا نام نہیں ہے، الرحمن ہے. رحمان کسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، رحمان رحم کرنے والا. جب دی رحمان ہوگا، الرحمن وہ اللہ کا نام ہے. یہ اکثر عبد الرحمان کو لوگ رحمان کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بندے کو شرک کر دیے. کوئی شرک نہیں ہوتا، عبد الرحمان کو اگر الرحمان کو ہی کہے گا پھر شرک ہوگا. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. سورۃ التوبہ کی آخری آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. حالانکہ الرؤوف اور الرحیم یہ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام الرؤوف الرحیم نہیں ہے بلکہ رؤوف اور رحیم ہے، یعنی الف لام خاص کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ مشرکین عرب رحمان الرحمن نام سے چڑھتے تھے، وہ خدا کو صرف اللہ کے نام سے جانتے تھے، تو اسی لیے وہ کہتے تھے یہ رحمان کیا ہے، کس کو آپ رحمان کہہ کے پکارتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں نا ہمارے جو سورتوں کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ سے کر کے اوپر لکھا جاتا ہے، سورت کا حصہ تو نہیں ہوتا، لیکن وہ اسی لیے کہ تاکہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یعنی اللہ ہی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر، سارے اچھے نام اسی کے ہیں. اچھا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جتنے بھی اچھے نام ہوں گے نا کسی بھی زبان کے اندر، وہ اللہ کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں بشرطے کہ ان کے معنی غلط نہ بنتے ہوں. مثال کے طور پر اگر آپ انگلش زبان میں بات کریں گے تو گاڈ کیپیٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے یہ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. گاڈ سائنٹسٹ جیسے سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی، یہ اس قسم کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ بھگوان کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. فارسی زبان کے اندر خدا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں ہم اللہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اللہ تعالی کے لیے. جو زبان میں لفظ سب سے بڑی سپریم اتھارٹی کے لیے خدا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہو اس کو اللہ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہ جو آج کل کے چند سلفی علماء نے اس کو بڑا مصیبت کھڑی کر دی ہے لوگوں کے لیے، جی اللہ کو خدا نہیں کہہ سکتے اور یہ نہیں کہہ سکتے اور وہ نہیں، اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. یہ بالکل جعلی بات ہے ان کی. میں نے اس لیے پورا الگ سے لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا، مسئلہ نمبر 82 کے نام سے، اسماء الحسنہ اور اسماء اعظم کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم کون سے ہیں جن کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ اسماء الحسنہ کے اعتبار سے جو لوگوں نے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی آپ بس صرف عربی ناموں سے ہی اللہ کو پکار سکتے ہیں، کوئی اور نام نہیں لے سکتے، یہ بالکل باطل مسئلہ ہے. ساری زبانیں اللہ کی ہیں. سورۃ الروم کے اندر اسی طریقے سے سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں قوم قبیلوں میں اور زبانوں میں اور رنگوں کا فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو. انگریزی بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے، یہ ساری اللہ ہی کی زبان ہے. اللہ ہی نہیں، اللہ علمہ البیان، اللہ ہی نے تو یہ قوت گویائی ہمیں عطا کی ہے. پھر یہ قرآن عربی میں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں کیا وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہیں؟ کوئی عبرانی میں ہوئی، کوئی سریانی میں ہوئی، کوئی اور زبانوں کے اندر کتابیں نازل ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ اللہ کے لیے اڈاپٹ کیے جا سکتے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، تو نماز کے لیے نہ تو اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کر دو اور نہ بہت زیادہ پست. وابتغی بین ذلک سبیلا، اور اس کے درمیان کا کوئی معتدل راستہ اختیار کرو. یہ جو جاہری نمازیں بھی ہیں ان میں بھی آواز بہت زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اب نمازی پیچھے 10 کھڑے ہیں اور آپ نے 50 بندوں جتنی اونچی قرات کر رہے ہیں، یا آمین جو ہے وہ اتنی اونچی کہہ رہے ہیں 50 بندوں جتنی، بس نارمل انداز میں جو آواز ہوتی ہے. اور آپ دیکھ لیں اسلام کا مزاج ہی جو ہے وہ سرن عبادت کرنے کا. یہ جاہری نمازیں بھی جو ہماری تین ہیں، مغرب، عشاء اور فجر، اس میں بھی صرف قرات جو ہے وہ جاہرن ہوتی ہے، یا تکبیرات انتقال ایک رکن سے دوسرے میں جانے کے لیے یہ جاری ہوتی ہیں، باقی ہم اس میں بھی جو کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، تسبیحات بھی آخری دو رکتوں میں ویسے ہی تسبیحات آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور اثر مکمل ہی آہستہ، اور اس کے علاوہ جتنی سنتیں ہیں نوافل ہیں سب کے سب آہستہ آہستہ ہی پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، سوائے ایک جمعے کی نماز کے، اس میں بھی قرآن جو ہے بلند آواز سے باقی آہستہ. تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ بہت زیادہ گلا پھاڑا جائے، بلکہ نارمل آواز کے ساتھ، یعنی جو جہرن بھی ہے وہ بھی نارمل ہو. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو صحابہ کرام علی مردوان میں سے بعض لوگ بلند آواز سے اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ تم اس ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. سواری کی گردن سے بھی زیادہ، یعنی اونٹ پہ بیٹھے ہو تو سب سے قریب اونٹ کی گردن ہی ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے. تم کسی غائب یا بہرے کو نہیں پکار رہے ہو، ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اور وہ سننے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ تعلیم نہ فرما دوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیوں پہ استقامت کی مگر اللہ کی توفیق سے. تو یہ وظیفہ بھی ہے، ہم نے اپنے صبح شام کے بلو کارڈ پہ بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اسماء اعظم میں سے بھی ہے. اچھا، اس حدیث میں بھی ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو خام خواہ اس بات کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ موجود ہے یا اللہ ادھر موجود ہے تو یہ کوئی شرک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ واقعی اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ اس کی کوالٹی ہے کہ وہ عرش پہ ہوتے ہوئے بھی ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اب اس کی مثال نہیں ہم بیان کر سکتے، لیس کمثلی شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تمثیل بیان کی ہے کہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ وہ تمہارے قریب. اب سواری کی گردن تو ایک فزیکل چیز ہے نا، ادھر تو کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو عرش پہ ہے. تو اس معاملے میں دونوں طرف سے ایگزیجریشن ہوئی ہے، ایک طرف جو حنفیوں کی طرف سے اور اس طریقے سے یہ مرجیہ کی طرف سے، اور جو یہ علم الکلام کی غلط بحثوں میں پڑ گئے. علم الکلام فی نفسی تو بہت اچھا علم ہے، لیکن اس کی جو غلط بحثوں میں پڑے وہ اس چیز پہ آ کے نہیں جی اللہ جو ہے وہ جو کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہے، اور پھر وہ اس طریقے سے اس کی تمثیلیں بیان کرنا شروع کر دی کہ وہ وحدت الوجود کا باطل عقیدہ آ گیا. دوسری طرف سلفی ہیں جو اہل حدیث، وہ اس کے رد میں گئے اور انہوں نے کرتے کرتے اس حد تک بات پہنچا دی، وہ کہتے جناب اتنے تک گالی نہ کرو اللہ ہے ہی ہوتے. تو یہ دونوں ایگزیجریشنز ہیں، دونوں طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے. تو یہ دونوں عقیدے بیک وقت ہیں، اور اس کے لیے کوئی تمثیل بیان نہیں کر کی جا سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال بیان نہیں کر سکتے. لیس کمثلی شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے. وہ السمیع البصیر، اور وہی سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے لوگ کتابوں کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اور اتنی انٹرنیٹ پہ بحثیں چھیڑی ہوئی ہیں استواء علی العرش والے معاملے میں. میرے خیال ہے احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کی آیت کا الرحمن علی العرش استوا، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہوا، اور بریکٹ میں لکھ دیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. یعنی اس کا بیٹھنا ایسا نہیں ہے جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، اس کے لیے کوئی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. اور امام مالک کا اس حوالے سے ایک قول ہے جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہوا ہے، کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور میں نے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے دے دیا، مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے حوالے سے، علم الکلام کے حوالے سے، اہل سنت پاک .com پہ آپ دے سکتے ہیں، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے، نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام، اس ٹاپک کے اوپر. تو امام مالک کا قول جس پہ امت کا اجماع ہوا ہے، امام مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کا عرش پر استوا معلوم ہے، یعنی یہ ہمیں قرآن سے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے. بیٹھا ہوا ترجمہ نہیں کریں گے، مستوی ہے، عربی کو عربی رہنے دیں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. کیفیت مجہول ہے، استوا معلوم ہے یعنی ہمارے علم میں ہے، کیفیت مجہول ہے یعنی کیفیت ان نون ہے، یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کی کوئی مثال بیان کر سکیں. اور سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس پر سوال کرنا کہ وہ کیفیت کیسی ہے یہ بدعت ہے. تو استوا معلوم، کیفیت مجہول، سوال کرنا بدعت. اب یہ بدعتی ہیں جنہوں نے ان مسئلوں کو اس طریقے سے اٹھایا اور اس بڑے لیول کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کر دیا ہے. حنفی جو ہے وہ اہل حدیث کا رد کر رہے ہیں، یہ دیکھو جی انہوں نے اللہ کو قید کر دیا عشق کے اوپر، اور جو سلفی جو ہے وہ ان کا رد کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نالی میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، فلاں جگہ بھی اللہ ہے. دونوں نے عجیب و غریب قسم کا تماشا برپا کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی. ہم صرف یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہم اس حوالے سے عقیدہ جو ہے وہ بھائی دلیل کے ساتھ ہوتا ہے. ہم کسی سلف کی لکھی ہوئی کسی کتاب کے کوئی پابند نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خود جواب دے ہوں گے. ہم کتاب اللہ کے پابند ہیں، کتاب اللہ میں دونوں طرح کی آیات آئی ہیں. ہم اس معاملے کو اللہ ہی کو تفویض کرتے ہیں، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے ہماری شہرت سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہم سے غائب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری سواری کی گردن سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے، ہمارے دل کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی وہ جاننے والا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اور پھر قرآن حکیم میں ہے، تم جدھر جس طرف بھی جو ہے وہ چہرہ کرو گے اللہ ہی کا چہرہ پاؤ گے، اللہ ہی کا رخ پاؤ گے. جب وہ تحویل قبلہ کی آیات سورۃ البقرہ کے اندر نازل ہوئی تو بالکل واضح اس قسم کی آیات. پھر سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے کہ چوتھا تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ تو فزیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے نا، یعنی میں کسی کو کہوں تم 300 تے چوتھا اللہ سی نال، تو اب آپ اس میں آپ اندازہ کریں کس لیول تک جا کے بات سمجھائیں گی یہ. تو اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی، تین نہیں ہوتے چوتھا اللہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ، تم پانچ نہیں ہوتے کہ چھٹا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. وہ میرے بڑے قریبی دوست ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی انہوں نے کسی سلفیوں کے اسکول میں بچے کو داخل کر دیا، تو اس انہوں نے جا کے پہلے دن ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ اللہ تعالیٰ ادھر کوئی نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. کہتے جی اس دن سے اس نے اللہ نے ڈرنا ہی چھوڑ دیا. وہ کہتا ہے اللہ تو ادھر ہے ہی نہیں ہے، وہ تو اتنی دور ہے اوپر. تو یہ دیکھیں کس طرح ینگ جنریشن کے نظریات خراب ہو رہے ہیں. یعنی وہ بحثیں جو کہ ایک مولویوں کی بحثیں تھیں، علم الکلام کے لوگوں کی، فلاسفروں کی بحثیں تھیں، جو ایک موٹی سی توحید جو قرآن نے بیان کی ہے اس کو چھوڑ کے اس قسم کی بحثیں کرنا اور اس کے اوپر فرقے بنانا اور پھر صرف کا جو راگ لاپتے رہنا، تو بھائی میرے یہ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر معاملات بڑی دور تک جائیں گے. سلف نے جو کچھ کیا وہ اللہ کے پاس جا چکے، وہ اپنے اعمال کا حساب و کتاب خود دیں گے. دلائل کی بنیاد کے اوپر اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو علم کی دنیا ہے نا، اور علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بار بار، یہ بڑا زبردست جملہ وہ بولا کرتے ہیں، علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ علمی طریقے سے اپنا موقف سامنے رکھیں. تو اختلاف ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا سنن دارمی میں ایک روایت ہے امام ابن سیرین کے بارے میں، رحمہ اللہ، المتوفا 110 ہجری، جو امام ابو حنیفہ المتوفا 150 ہجری کے استاد ہیں، اور 70 کے قریب صحابہ کی انہوں نے صحبت کی ہے. محمد بن سیرین المتوفا 110 ہجری، بخاری اور مسلم کے راوی بھی ہیں. ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں یہ بات آتی ہے، ایک واقعہ نقل ہوا ہے، اور میں اس واقعے کی بنیاد پہ ابن سیرین سے سخت اختلاف کرتا ہوں کہ وہ جو انہوں نے موقف اس واقعے میں اختیار کیا ہے وہ بالکل باطل ہے. کیونکہ وہ موقف اگر ہر کوئی اختیار کرنا شروع کر دے پھر ہدایت کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس کی وجہ سے کچھ سلفی مجھ سے ناراض ہو گئے جس نے ابن سیرین کی گستاخی کر دی ہے. میں بھی آپ کے سامنے موقف رکھتا ہوں، آپ سب بھی گستاخ ہو جائیں گے کہ ابن سیرین نے یہ کیا کیا. سنن دارمی میں مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے قرآن کی آیات بیان کریں. انہوں نے کہا میں آیتیں نہیں سنتا. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ بیان کریں. انہوں نے کہا میں حدیث نہیں سنتا. جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا، وہ تو آپ کو قرآن کی آیات سنا رہا تھا، احادیث سنا رہا تھا، آپ نے سننے سے کیوں انکار کیا؟ یہ دیکھ لیں، اب اہل حدیث ان کو اتنا بڑا امام انہوں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو یہ تو بالکل اہل حدیث کے منت کے خلاف ان کی بات تھی نا. یہاں بھی ہم بریلویوں کو، دیوبندیوں کو جب قرآن حدیث پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ بابے. تو ابن سیرین نے جواب دیا کہ میں نے اس سے آیت اس لیے نہیں سنی کہ یہ بد عقیدہ شخص تھا، یہ کوئی ایسی آیت بتا دیتا کہ اس سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا. لعنت اللہ علی الکاذبین، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے نا کہ قرآن کی آیت سے میرا عقیدہ خراب ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ بعد میں خراب ہوگا، وہ پہلے ہی بد عقیدہ ہو چکا ہوا ہے اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے. یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ یا کوئی کہے جی کسی صحیح حدیث کو سننے کی وجہ سے میرا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ اس کا عقیدہ خراب ہو چکا، قرآن کی آیت سننے سے پہلے ہی وہ بد عقیدہ ہو چکا. تو ان کا جی میں نے حدیث اس لیے نہیں سنی کہ ہو سکتا ہے وہ ایسی حدیث بیان کرے جو یعنی میں آج دے سامنے جڑے میرے مسلک دے خراب ہوئے تھے اور پھر منو مننی نہ پی جائے. جس طرح میں کہنا نا وہ بریلوی دو بندی کہہ رہے کہ رفل ہدین دی حدیث کو دکھا دے بخاری مسلم تو, اور کئی لوگ ہیں ان کو جب دکھانے لگا کہہ رہے نہیں ہم نے نہیں دیکھنی, ایسے بھی کر لیتے ہیں بات, ایسے بھی کر لیتے ہیں نہیں دیکھنی جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. تو بیماری تو ایک ہی ہے چاہے وہ آج کے خلف میں ہو یا پرانے سلف میں ہو. خلف کہتے ہیں بعد میں آنے والے لوگ, سلف وہ. اب ابن سیرین کو چھوٹے بندے رحمہ اللہ, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ ادھار تھا میرے بارے میں, یہ بھی پروپیگنڈا ہوا ہے کہ یہ سلف کو گالیاں نکالتا ہے. اب میں بتا دیتا ہوں ان کی پبلک کو, ان کی پبلک خود پھر کہے گی ہاں جی یہ سلف تھے یا یہ بریلوی دیوبندی تھے, یہ خود فیصلہ کریں گے ابن سیرین بریلوی تھے دیوبندی تھے یا سلف تھے. یا ہمارا یہ موقف ہے کہ اس موقف میں وہ غلط تھے, ویسے ان کی علمی خدمات اپنی جگہ. میرے بھائیوں یہ ابن سیرین نے جو موقف اختیار کیا, اگر یہ ہر مسلمان یہ عقیدہ اختیار کر لے کہ میں نے نہ آیت سننی ہے نہ حدیث, تو قادیانی تو ہمیشہ قادیانی مرے گا, بریلوی ہمیشہ بریلوی مرے گا, دیوبندی ہمیشہ دیوبندی مرے گا, اہل حدیث ہمیشہ اہل حدیث ہی مرے گا, اور شیعہ جو ہے وہ شیعہ ہی ہو کے مر جائے گا. اس کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے, ایسا ہی ہوگا کہ نہیں. اور اس سے خطرناک بات آپ کو بتاؤں, الیاس قادری صاحب اگلے دن مدنی چینل پہ یہی واقعہ سنا کے اپنے مریدین کو کہہ رہے تھے بد مذہبوں سے بچے, ہمارے بزرگان دین جو ہے بد مذہبوں کی حیات اور حدیث نہیں سنا کرتے تھے. اے انہوں نے پھکی دیتی اہل حدیثاں ہو کے اپنے بابے نو پوچھو تسی ابن سیرین نو کہ انہیں تہاڈے سے کڈی وڈی مصیبت کھڑی کر دیتی ہے. تو یہ آپ کہیں کہ ان کا موقف غلط ہے, ہم نہیں مانتے. اور اس موقف کو غلط ماننے سے کوئی وہ نعوذ باللہ کو بزرگی سے فارغ نہیں ہو جائیں گے. صرف امام حنیفہ نے تو غلط نہیں ہونا ہوتا تمام اجتہادی مسئلوں میں, بڑے بڑے اماموں کو غلطیاں لگی ہیں, امام حنیفہ کے استاد ہیں ان کو بھی غلطی لگ سکتی ہے. غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے, کہنا آسان ہے نا, غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. تو میرے بھائی اس طریقے سے اختلاف رائے کسی سے بھی ہو سکتا ہے. تو الیاس قادری صاحب اپنے مریدین کو سمجھا رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی آیت پیش کرے کوئی حدیث پیش کرے تو آپ بد مذہب سے, یہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ, یہ اگلے دن مجھے کو بد مذہب کیا, بھائی بد مذہب سارے بد مذہب ہیں. یعنی آپ بریلویوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہمارے علاوہ سب بد مذہب ہیں, دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں, اہل حدیث سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں صحیح اہل السنہ باقی سارے بد مذہب ہیں, اہل تشیعوں سے پوچھیں وہ کہیں گے ہم ہیں جو صحیح شیعان علی باقی سب بد مذہب ہیں. تو یہ بد مذہب ایک ٹرم ہے, ایک سمجھ لیں, ایک جنوب پنجابی کہنے لگے ماں بھین کی گال تھی سمجھ لو نا, ایک ادبی جی گال ہے کسی کو بد مذہب کہنا. بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں, بد مذہبوں سے آیات نہ سنیں, بد مذہبوں سے احادیث نہ سنیں, اس طرح کی ٹریڈی. اور یہ ٹیکے یہ بیٹھ کے نا ٹی وی پہ مولوی لگا رہے ہوتے ہیں سارے مقابلے فکر کے. یعنی جو بندہ آپ کو یہ کہنا کہ کسی کی بات نہیں سننی, آپ سمجھ لیں کہ اس کے یہاں پہ دال میں کالا ہے, چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے. تو الیاس قادری صاحب بھی وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہم جو منع کرتے ہیں نا بد مذہبوں کی صحبت سے, جو ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں, جو ہمیں قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے جو ہمیں بدتی اور مشرک شرک کے فتوے لگاتے ہیں, تو آپ ان کی بات ہی نہ سنا کریں. دیکھیں ہمارے بزرگ جو ہیں وہ حضرت ابن سیرین رحمہ اللہ, ان کا واقعہ انہوں نے بیان کر دیا تو یہ ہمارے گاٹے فٹ کر دیے انہوں نے. میرے گاٹے نہیں فٹ ہوگا, میں تو بھائی سب سے اختلاف رائے کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. جب ہم حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رائے رکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اپنی طرف سے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ان کے بارے میں فرمایا اس کی روشنی میں, تو اس کے بعد تو پھر کسی سے بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے. لیکن اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ڈکلیئر کر دیا ہے یا دوست کی ڈکلیئر کر دیا ہے. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور آپ ان لوگوں سے بھی پوچھیں, کسی بھی مکتبہ فکر کے بزرگ سے پوچھیں کہ آپ اپنی پبلک کو جو یہ سکھا رہے ہیں, آپ کیا دوسروں کے بارے میں بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آپ کی بھی بات نہ سنیں؟ وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں, ساری گل تو سننی چاہیے. تو بھائی تہاڈی جو گل سننی چاہیے ہے تو پھر دوسرے دی کیوں نہیں؟ جی مودودی صاحب کو نہ سنیں, مودودی صاحب کا لٹریچر نہ پڑھیں, غامدی صاحب کو نہ سنیں, ڈاکٹر اسرار کو نہ سنیں. اچھا تہن سنیے, آج سانو سنو, تہن کو سنیے بھائی, ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی تو کتنے لوگ ہزاروں لوگ گمرے. تو ہم تو یہ رسک لے ہی نہیں سکتے لوگوں کو یہ کہیں کہ آپ نے فلاں کو سننا ہے فلاں کو نہیں سننا. میرا تو موقع پہلے دن سے یہی ہے اور آج بھی یہی ہے کہ سب کو سنیں اور کھوتا کوڑا برابر نہ رکھو. جو بندہ دلیل سے بات کرتا ہے اس کی بات لیں, جو بغیر دلیل کے کرتا ہے چھوڑ دیں اس کی بات کو. لیکن یہ موقف کے لیے فلاں کی سننی ہے اور فلاں کی نہیں سننی, یہ اتنی خطرناک چیز ہے, اتنی خطرناک چیز ہے. اس کا تو مطلب ہے قادیانی کہے گا جی میں نے پوری زندگی صرف قادیانی علماء کی بات سننی ہے, میں نے کسی کی نہیں سننی, تو اسے ختم نبوت سمجھ آ سکتی ہے. وہ تو اسی گمراہی اور دلالت کے اندر دنیا سے چلا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہے گا, یا اللہ میں تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چل رہا تھا. بس یہی چیز پھر باقی لوگ بھی صرف قادیانیوں تک نہ رہیں, باقی لوگوں تک بھی جائیں. بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع اگر یہی بات سوچنا شروع کر دیں کہ یار ہم نے صرف اپنے بزرگوں کی اپنے علماء کی بات سننی, دوسرے کسی کی سننی نہیں ہے, کھو کھاتا ہی پا لینا دوسرے نو, تو پھر بھائی میرے ہدایت کسی کو نہیں ملنی ہے. اسی طریقے سے پہلے بھی علماء کے ہاتھوں جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے, یہ رسک نہیں لیا جا سکتا. اوپن لوگوں کو چھوڑیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اوپن چھوڑ دیا تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے. لوگ تو پہلے ہی گمراہ ہیں بھائی, پہلے ہی اکثریت گمراہ ہے. اوپن چھوڑ کے بھی تو آپ نے دیکھ لیا ہے کیا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ اوپن چھوڑیں, جس کو آخرت کی فکر ہوگی واقعی وہ حق تک پہنچے گا. وہ سلمان فارسی ہوں اور وہ آتش پرست ہوں, پھر یہودی, پھر عیسائی, اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے حق انہوں نے بھی قبول کر لیا. چار دین تو انہوں نے بھی بدلے ہیں, چار مذاہب تو انہوں نے بھی بدلے ہیں. ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں جناب تسی پہلے بریلویز ہو, پھر دیوبندی, پھر اہل حدیث, پھر شیعہ نال رہے, پھر ہے ہوں کہتے مسلمان ہو گئے. بھائی جی ہوں پتا نہیں تسی کی ہونا ہے. تو اسی بھی کہنا سلمان فارسی جڑے نا وہ پہلے جو آتش پرست سن انہوں نے ویسے چار پورے ہو جاتے ہیں. آتش پرست سن, اس تو بعد جناب یہودی, پھر عیسائی, پھر اینڈ پہ مسلمان, اور صحابی ہو گئی الحمد للہ بہت ہوئے, ہم بھی الحمد للہ اینڈ پہ مسلمان ہو گئے ہیں. تو اسلام کے بعد تو صرف گمراہی رہ جاتی ہے نا پیچھے. تو الحمد للہ فرقوں سے بالا تر ہو کر حق بات قبول کریں, اور لوگوں کو بھی یہی بات بتائیں, یہ رسک نہ لیں کہ جناب فلاں کی بات سننی ہے فلاں کی نہیں سننی, ورنہ اسی بنیاد کے اوپر لوگ ایک دوسرے کو گمراہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. اچھا ساتھ یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھیں نا ان کے فالوور سے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے. اچھا ان سے پوچھیں, اچھا آپ کے بزرگ کی ذرا کوئی پانچ چھ ہمیں موٹی موٹی غلطیاں گنوائیں نا. استغفر اللہ تو بولے یعنی ویسے تھریٹیکلی کہیں گے, یعنی آپ تارو قادری صاحب, الیاس قادری صاحب, یا ساجد میر صاحب, یا اسی طریقے سے حافظ سعید صاحب, یا ساجد نقوی صاحب, سارا نام لے لیں, کوئی ناراض نہ ہوئی, سارے فرقے نام لے چڑھ رہے, ان کے فالوور سے پوچھیں کہ جی نبی کے علاوہ کوئی معصوم ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی نبی معصوم ہوتے ہیں. اور آپ کے بزرگ جن کے آپ پیچھے, جن کی جماعتوں کے پیچھے آپ چل رہے ہیں, اور جا کے روڈوں کے اوپر ان کے لیے جلسے جلوس نکالتے ہیں, پھر آپ لوگ مرتے بھی ہیں اس قسم کے معاملات کے اندر آ کے, جن کی خاطر آپ جانے دے رہے ہیں اللہ کے لیے, نہیں مولویوں کے پیچھے جانے دے رہے ہیں, جو آپ سے مال بھی لوٹتے ہیں, جب موقع مل جائے تو عزت بھی لوٹ لیتے ہیں, جب موقع ملے تو آپ سے آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں, آپ ان کی خاطر مر رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی کے علاوہ ہر بندے سے غلطی ہو سکتی, ان سے کوئی غلطی, کوئی آپ اپنے ذرا امیر صاحب کی کوئی پانچ غلطیاں گنوائے نا, پھر تکیو تو انو جناب وہ چپیڑ ہی مارے گا کو. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ معصوم نہیں ہے. حقیقتاً یہ اپنے سارے بزرگ بابوں کو, چاہے وہ آج کے ہیں چاہے آج سے 1300 سال پہلے کے ہیں, سب کو یہ معصوم مانتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ مجھے اگلے دن ایک بندہ کہہ رہا تھا جی وہ شیعہ کے اندر ایک وہ امامت کا عقیدہ ہے معصومیت کا. میں نے کہا یہ بیماری صرف شیعہ کے اندر نہیں ہے, سنیوں کے اندر بھی ہے. یہ جو چار امام کھڑے کر لیے ہیں, انہوں نے چلے 12 کیے ہوئے ہیں, وہ 12 پھر بھی کوئی آل رسول ہیں, اور ان چاروں اماموں کے استاد ہیں وہ, یعنی امام شافعی جو ہے امام موسیٰ کاظم کے شاگرد ہیں, امام مالک جو ہیں اور امام حنیفہ جو ہیں رحمہ اللہ وہ شاگرد ہیں امام جعفر کے, اور امام احمد بن حنبل تو بچارے ان چاروں میں چھوٹے ہیں سب سے, وہ تو خود شافعی کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ اجمعین علیہم السلام رضی اللہ عنہم اجمعین. تو امام جعفر کو لے کے وہ چل رہے ہیں, کوئی امام حنیفہ کو لے, معصومیت تو سب نے کلیم کی ہوئی ہے. اس کا چیک کرنے کا طریقہ آپ کو ان کے جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں نا اس امام کے خلاف کوئی بات دکھا دے کسی سنی کو بھی, وہ کہے گا نہیں, وہ کہتے ہیں میں تو فلاں کا مقلد ہوں. تو اس قسم کا جو امامت کا عقیدہ ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں تو تمام مقابل فکر کے اندر موجود ہے الا ماشاء اللہ. اچھا وہ میں نے اہل حدیث کے لیے ایک دفعہ بول دیا کہ اہل حدیث کے سب سے بڑے امام, جس طرح کے حنفیوں کے لیے سب سے بڑے امام امام حنیفہ ہیں, تو کسی نے کمنٹس کیا نہیں جی نہیں وہ تو مقلد ہے امام حنیفہ کے, ہم تو امام ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں. تو آپ نے ہمیں یہ گالی دی ہے یہ کہہ کے, حالانکہ میں نے تقلید کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا, میں نے ریسپیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ جس طرح حنفی ریسپیکٹ دیتے ہیں نا امام حنیفہ کو, اس طرح سلفی جو ہیں وہ اہل حدیث جو ہیں وہ امام ابن تیمیہ کو دیتے ہیں. میں نے تقلید کی تو بات ہی نہیں کی ہے, پھر بھی میں آپ کو پھکی بھی دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ان کے مقلد نہیں ہیں, تو آپ ذرا جس طرح امام حنیفہ کے خلاف کتابیں لکھ رہے ہیں نا ان کی فقہی مسائل کی کمزوریوں پہ, ذرا مجھے بتائیں کہ امام ابن تیمیہ کے خلاف آپ کی کون سی کتاب ہے؟ کم از کم ان چیزوں میں جو ان کی بدعقیدگیاں میں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, جو ہمارا ریسرچ پیپر بھی رکھا ہوا ہے ویب سائٹ کے اوپر ahlesunnatpak.com کے اوپر, وہ سماع موتا کے عقیدے کے قائل تھے, وہ کہتے تھے میلاد منانا بدعت ہے لیکن اس پہ ثواب ملے گا, اس قسم کے کئی باطل عقائد ان کے اندر موجود تھے جو ان کے اپنے فتاوی ابن تیمیہ میں, اقتداء صراط مستقیم اور کتابوں میں موجود ہیں, ان کے خلاف کوئی کتاب آئے نا, کتاب آئے باقاعدہ, امام نے تیمیہ کے اجتہادی غلطیاں یا ان کے گمراہ کن عقائد، پھر میں منا گا تو اڈے امام نہیں نے، لیکن جب آپ جناب تقریر میں تین حدیثیں بیان کریں اور چار دفعہ کہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میں وہ امام کعبہ کو بھی اور اس کو بھی سن رہا ہوں تو مسجد نبی کے امام کو بھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اتنی دفعہ نہیں لیتے جتنی دفعہ وہ ابن تیمیہ کا نام لیتے ہیں، تو پھر ہم تو کہیں گے نا کہ آپ نے درجہ دے دیا ہوا ہے، ابن تیمیہ سے پہلے کوئی مطلب بڑا عالم نہیں گزرے. ٹھیک ہے، ہم بھی ان کی علمی طور پہ قدر کرتے ہیں. اور ایک مولوی میرے خلاف وہ کلپ چڑھایا ہوا، کہتا ہے جی اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتا ہے ابن تیمیہ آٹھویں صدی کے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ آٹھویں صدی کے نہیں تھے. تو جاہل صاحب آپ سن لیں، آپ جاہل ہیں، وہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 7 صدیاں پوری ہو کر پھر 28، وہ آخری 28-30 سال ان کے علمی خدمات کا ہے، وہ آٹھویں صدی ہی بنتی ہے. اگر کوئی بندہ 728 میں وہ دعا، ان بچاروں کو میتھمیٹکس تو نہیں آتی نا، اسکول سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں پھر ان کو مدرسے میں داخل کرواتے ہیں، میتھ پڑھیں گے تو ان کو پتا چلے گا نا. آج کیا ہے 2016، لیکن اس کو آپ 2000ویں صدی کہتے ہیں یا 21ویں صدی؟ 21ویں، کیونکہ 2000 پورا ہو کے. اسی طریقے سے 728 ہجری جب بات ہوگی وہ آٹھویں صدی ہجری ہوگی، ساتویں نہیں ہوگی. اس بچارے نے کہتے 728 پڑھ لیا تو کہتا ہے انہوں پتہ ہی نہیں ہے. اور پائی تو پہ جا کے میتھ پہلے سیکھ. سعودی عرب نے تنخواہ دینی شروع کی نا، تو اللہ کے بندے سعودی عرب کو میتھ بھی پڑھا دین، بیسک میتھ تو پڑھا دین کہ 728 ہجری ہوئے گا تو مطلب کی ہوتا ہے اٹھویں صدی ہجری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے احمد بریلوی صاحب کے جو سن وفات ہے وہ 1340 ہجری ہے، تو وہ بریلویوں کو بھی ویسے اتنی میتھ آتی ہے، وہ ان کو 14ویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، 13ویں کا نہیں. وہ 1340 ہے نا، 40 جو ہے وہ اس میں ہے، 1300 پورے پھر یہ 40. تو یہ میتھمیٹکس سیکھیں، یہ بچارے کچھ سمجھیں، بچارے پورے سے علم والے لوگ ہیں، مجھے ترس بھی آتا ہے ان کے اوپر، ان کے اوپر غصہ بھی بندہ کیا کھائے، بندہ کوئی عالم بندہ ہو تو اس پہ غصہ کھائے، جس بچارے نے میتھ پڑھی نہیں ہوئی ہے اس پہ غصہ کیا کھائے بندہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درمیان کا راستہ اختیار کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اللہ کے حضور پیشی ہو تو درمیان کا راستہ اختیار کرو، عبادت کرتے ہوئے نہ بہت بلند آواز ہو نہ بہت آہستہ ہو. اب دیکھیں بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی، میں نے تو سورہ الکاف کی بھی شروع کی آیات کور کرنی تھی لیکن آج بھی مجھے لگ رہا کہ وہ کور ہوں گی. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حمد بیان کیجئے اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا، لم يتخذ ولدا، اپنے لیے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا، اس اللہ کی حمد بیان کیجئے. یہ بیسیکلی اس میں کرسچینٹی کا رد تھا اور اس وقت کا جیوئزم جو یہودیت، آج کے یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے لیکن اس وقت مانتے ہیں. آج کل کے جو یہودی ہیں وہ موحد ہیں، وہ ایک اللہ ہی کو مانتے ہیں اپنا خدا، لیکن اس وقت کے لیے پرٹیکولرلی یہ رد ہو رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے. کہ اور اس طریقے سے مشرکین عرب کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، وہ یہ کہہ دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی اپنا بیٹا بنایا ہے، اور ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے، نہ تو اس کا کوئی بیگوٹن سن ہے، نہ کوئی اس کا سلبی بیٹا ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. یعنی کہیں یہ وسوسہ بھی نہ آئے کہ جبرائیل اگر وہی لے کے آتا ہے تو کوئی تھوڑا جا حصہ جبرائیل دے بھی شیئرز ہیں دے جی. نہیں، نہ بھائی، نہ جبرائیل کے کوئی شیئرز ہیں، نہ ملک الموت کے کوئی شیئرز ہیں. اللہ تعالی اپنی بادشاہت میں کسی کا محتاج نہیں، وہ اکیلا بادشاہ ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور اس کا کوئی مددگار اس کی کمزوری کے باعث نہیں ہے. یعنی دنیا میں تو مددگار چاہیے ہوتا ہے کمزوری کے لیے. اب قرآن حکیم میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ولی ہے، فرشتے بھی، رسول اللہ بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ان اللہ ہوا مولا ہوا جبریل ہوا صالح المومنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے، فرشتے ہیں، جبریل اور ایمان والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے ولی. ولی اللہ کون ہے؟ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے مددگار. مددگار سے مراد یہ نہیں ہے کہ کمزوری مدد، یعنی اس کی دین کی تبلیغ اگلے لوگوں تک کرتے ہیں تو وہ دین میں مددگار ہیں، اللہ کے دین کے مددگار. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر فرشتوں کو ہم ولی اللہ کہتے ہیں، اپنا مددگار کہتے ہیں، تو یہ ہماری کوئی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہوا ہے ان کو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی کی تکبیر بیان کرو، اسی کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ بڑائی بیان کرنے کا حق ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ. اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی توحید کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچائیں، جہاں جہاں تک آپ پہنچا سکتے ہیں، جس جو جو اپنا حلقہ اثر ہے اس تک پہنچائیں. حق بات لوگوں کو بیان کریں. اور الحمدللہ ہماری یہ سورہ بنی اسرائیل بھی اسی آیت کے اوپر مکمل ہوئی ہے کہ اللہ کی تکبیر بلند کرو جتنی کر سکتے ہو. یعنی وہ ڈاکٹر سرار صاحب کا مجھے جملہ یاد آ گیا, وہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ نماز شروع کرتے ہوئے اللہ اکبر کہیں. اللہ اکبر صرف مسجد میں نہ ہو, جب آپ بازار میں آئیں وہاں شیطان نہیں بڑا ہونا چاہیے, وہاں بھی اللہ ہی بڑا ہونا چاہیے, تاکہ آپ دودھ میں ملاوٹ نہ کریں, آپ دھوکے سے سامان نہ بیچیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, گھر میں بھی اللہ بڑا ہونا چاہیے, بیوی بڑی نہیں ہونی چاہیے. تو اس طرح وہ بڑی زبردست مثالیں دیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کو بڑا کرو, یہ بھی اس میں الفاظ موجود ہے نا کہ اللہ کو بڑا کرو, اللہ تو پہلے ہی بڑا ہے, بڑا کرو کیا, کہ واقعی پریکٹیکلی نظر آئے کہ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی, ہماری زندگی میں ترجیح اول اللہ ہے. یعنی پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اور ایک بات کر رہی ہو اور اللہ کی مرضی کسی اور چیز میں ہو, تو میرا یہ کام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کروں, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں, پھر میں اس چیز کی پرواہ نہ کروں کہ لوگ کیا کہتے ہیں. جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوئی. نمبر ایک, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں. نمبر دو, وہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات کو رکھے, اپنی ذات کو نہیں اللہ کی ذات. اور نمبر تین, کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا, یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن دین نہ چھوڑے. جو مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ ابن جبل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا, معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں, تمہیں قتل کر دیا جائے, تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے, اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے. ویسے تو ایمان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ کفر بول دے, سورۃ النحل کے اندر آتا ہے, میں نے پورا لیکچر بھی مسئلہ نمبر 123 دیا ہے, تقیہ کا جواز, تو اس وقت دل میں ایمان رکھتے ہوئے کلمہ کفر کوئی بول دے تو یہ جائز ہے. لیکن ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ اس وقت بھی انسان جو ہے وہ اپنے دین کے اوپر کمپرومائز نہ کرے, اپنی جان لوٹانے کے لیے تیار ہو جائے, توحید کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اب یہ کہا گیا جی اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں, اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے, یہ پریکٹیکلی اس وقت پتا چلے گا جب آپ پریکٹیکلی دین کے اوپر چلیں گے اور آپ کو معاشرے میں مخالفت کا, ماں باپ کی طرف سے, بیوی بچوں کی طرف سے مخالفت کا اندیشہ ہوگا, اس وقت پتا چلے گا کہ جناب بیوی بچے جو ہیں وہ بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے, بیوی بچے بڑے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی میرے نزدیک بڑی ہے, اس وقت پتا چلے گا کہ اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑھ کر محبوب ہے یا نہیں. ورنہ خالی محبوب کہنے سے کچھ ہو جاتا ہے, وہ تو آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, پتا ہے جناب نہ آج میرے ماں پہ پیو گرو آج تک کسی نے جناب موت منگی اللہ رسول واسطے, نہ میرے کو کسی نے منگنی ہے, لا دو تھریٹیکل لا رہا, آج اس نے کہہ دو جناب فجر کی نماز تکبیر اللہ سے قبول ہے, نہ لے ٹھوس, داڑھی قبول ہے ٹھوس, اور اس کو عورت کو کہہ دیں نکاب قبول ہے, نہ لے ٹھوس, پتہ لگ جائے گا جناب کہ موت بھی قبول ہے کہ نہیں, موت کی تو قبول ہونی ہے. تو یہ نعرے ہیں, یہ ایک ڈلوژن لے کے چل رہے ہوتے ہیں, دلائل کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, وہ رچرڈ ڈاکنز پھر ٹھیک ہی کہتا ہے, ڈلوژن لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اگر پورے وہ پیشن کے ساتھ کنوکشن والا ایمان ہو, پھر واقعی انسان جو ہے وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پرائرٹی سمجھتا ہے, پھر دنیا کی پرواہ نہیں وہ کرتا. اور یہی تو چیک ہے دنیا کے اندر, یہ اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اس قسم کے معاملات کیے ہیں کہ دنیا میں بہت بڑی آزمائش رکھتی ہے, یہ ساس بہو کا رشتہ رکھ کے یہ تو سمجھ لیں آپ نے, اللہ تعالیٰ نے خود سے ایک آزمائش کھول دی ہے, شیطان خود آزمائش ہے. اسی طریقے سے دنیا میں جو ریلیشن شپس ہیں, یا ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اور کڑ رہے ہوتے ہیں یار ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا نہ ہوتا ہے, ایسا ہوتا بھائی, یہ رکھا ہی اللہ نے اسی لیے یہ معاملات تاکہ آپ کی آزمائش ہو, ورنہ کیسے پتا چلے گا. ساس بہو کا رشتہ اگر نہ ہو تو وہ مرد کیسے آزمایا جائے گا جس کی بیوی ہے اور جس کی ایک طرف ماں ہے, کیا اب اس نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے چلنا ہے. تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات رکھ کے انسان کو آزمایا ہے, اولاد کے ذریعے آزمایا ہے, بیوی کے ذریعے, رشتہ داروں کے ذریعے, یہ آزمائش لیے ڈالی ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, زندگی موت الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, زندگی اور موت کا یہ سلسلہ جو شروع کیا تاکہ جانچے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتے ہیں. تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا, پھر جانچے کا تو صحیح. اور میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں, یہ میرا گولڈن کوٹ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سیریس اگر کسی کو لیا ہوا ہے نا وہ انسان ہے, اور انسان نے سب سے زیادہ کیجول جسے لیا ہوا ہے نا وہ اللہ ہے. ہم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا, لیکن یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس جس کو لیا ہے نا وہ انسان ہے. قرآن حکیم میں اگلی دفعہ بھی سورۃ الکہف کے پہلے رکوع میں آ جائے گا, یہ ساری رونقیں ہم نے اس لیے لگائی ہیں, یہ زمین و آسمان میں اتنی پیدائش کی ہے صرف اس لیے کہ تمہیں دیکھیں گے کون اچھے مال کرتا ہے. ہر چیز ہماری ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہے. یہ فرشتے آپ دیکھ لیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں, وہ عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں, پھر عصر کے وقت ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, نئے فرشتے آ جاتے ہیں, اور پھر وہ فجر تک وہ رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ہر فرشتے سے پوچھتا ہے کہ ہاں بتاؤ میرے بندے کو کس حال میں پایا. دیکھو کتنا سیریس لیا ہے اللہ نے سانو, ہر بندے کے بارے میں انڈیویجول پوچھا جا رہا ہے کہ ہاں جی محمد علی صاحب کی کر رہے سن. تو پھر فرشتے بتاتے ہیں جو آئے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا اللہ جب ہم فجر کے وقت گئے تھے نماز پڑھ رہا تھا, اور اب ہم عصر کے وقت اسے چھوڑ کے آئے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, اور عصر والے جب فجر کے وقت جاتے ہوں کہتے ہیں جب گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, اور جب واپس آئے تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا. تو یہ نمازوں کے اوقات میں تبدیلی, یہ سارے فرشتے انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, سورج چاند ستارے زمین کی مخلوقات یہ سب کے سب. اس سے یہ بات یاد رکھیں, میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو بڑا سیریس لیا ہے, ایسی دی تیسی پیر کے رکھ دینی ہے انہیں جڑا بندے کا اترنا پڑے, بالکل صحیح سمجھ لو. اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 یہ آپ سمجھ لیں, یہ تعویذ کو لٹکانا ہے اپنے گلے میں یہ لٹکائیں, اور بڑی سی تختی کے اوپر جیسے وہ الیاس قادری صاحب نے وہ بڑے بڑے لگائے نا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, تو ایک تختی ادھر لگی ہو. میں کہتا ہوں یہ تختی آپ لگا کے نکلے آدھے لوگ ویسے ہی بے ہوش ہو جائیں پڑھ کے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک ہم نے جن اور انسانوں کی اکثریت پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے. یہ دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں اکثریت, اور یہ نہیں کہا کہ ہم پھینک رہے ہیں. فرمایا ان کو ہم نے عقل دی تھی, یہ عقل استعمال نہیں کرتے, کان دیے تھے کان استعمال نہیں کرتے, آنکھیں دی تھی آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں, اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ تو چوپایوں کی مانند ہے بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. یہ مسئلہ نمبر 82 کے پہلے 20 منٹ اسی آیت کے اوپر ہے, اسماء الحسنہ والے جو میں نے لیکچر دیا, چونکہ اس سے پہلے یہی آیت آئی تھی 179 کہ اللہ کا مطلب وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہی پیدا دوزخ کے لیے ہوئی ہے, اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو پھینک رہا ہے بلکہ جان بوجھ کے وہ عقل استعمال نہیں کرتے, آنکھیں استعمال نہیں کرتے, کان استعمال نہیں کرتے, اور اللہ کا مطلب وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. یہاں ہمیں کانسیپٹ دیے گئے اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی سی کو نانی اما یا دادی اما ہے جو عرش پہ ہے, وہ یہ اس نے بندے پیدا کر دیے ہیں, بس وہ دیکھ لیے کیا کر رہے ہیں, اینڈ پہ سب کوئی معاف کر دے گی. یہ لوگوں نے کانسیپٹ خدا کے بارے میں بنایا ہے. وہ میں نے مسئلہ نمبر 120 میں اللہ کے صحیح ولیوں کی جو نشانیاں ہیں نا, 12 نشانیاں بتائی ہیں, اس میں نے بتایا خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کو آپ کیا سے 70 ماؤں سے بڑھ, 70 ماؤں کے فرعون سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ, یہ تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ. ویسے تو یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے, چلو اگر ہم اس کو ایک محاورے کے طور پر بھی لے جائیں, اللہ اپنے بندوں سے ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو وہ کیا فرعون سے پیار کرنے والا ہے؟ نافرمان بندوں کو تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں پھینکے گا, قرآن جھوٹ تو نہیں بول رہا, نعوذ باللہ من ذلک. اور دنیا میں آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں, یہ ماں واقعی نافرمان کو کبھی دوزخ میں نہیں پھینک سکتی, لیکن اللہ پھینکے گا, کیونکہ ماں کے تو احساسات ہیں نا, ماں تو پسیج جائے گی نا, اللہ تعالیٰ کے کوئی آنسو تو نہیں نکلتے, یا اللہ تعالیٰ کا وہ دل تو نہیں پسیج جاتا, اللہ تو بے پرواہ ہے, اللہ الصمد. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں, کیا مجھے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ کسی ایسی عورت کو موت دیں ہم جس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, 5 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, کیا ہمارا دل نہیں پسیج جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا بنے گا مرنے کے بعد, ان کی ماں ستیلی ماں کیا کرے گی, ان کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے. لیکن دنیا میں ہزاروں مائیں مرتی ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اور کون مارتا ہے ان کو؟ اللہ. تو اللہ کا دل کیوں نہیں پسیجتا؟ اللہ کو آپ بندوں پہ قیاس کریں گے؟ جی اللہ تعالیٰ اتنا ماں سے زیادہ پھر کس طرح اپنے بندوں کو جلا سکتا ہے؟ ڈر جاؤ, بہت سیریس ایشو ہے. اللہ نے انسان کو سیریس لیا ہوا ہے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کو سیریس لیں گے, پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی انشاءاللہ, اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی, پھر انشاءاللہ موجیں ہی موجاں. شفاعت اور رحمت تو چاہیے لیکن نافرمانوں کے لیے نہیں, تابع فرمان لوگوں کے لیے. یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہوں گی تو تب انشاءاللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی مقدر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے, ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.